राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 12 जुलाई 1994 को सायं लगभग 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। राखू काहे सु बैर विरोध, किससे बैर विरोध रखूं? माने प्रेमी भगत हरि का लाडला रे, दिनो गीता रो दुर्लभ ज्ञान। मन डरी गति थिर हो गई रे, हरि रूप माधुरी जोय। हरियाली लसत हरि के रूप की रे, रही दस हूं दिशा में छाय। अब तो माया ब्रह्म और जीव में रे, दर से कछु भी नहीं भेद। मिट गई मलिन सब वासना रे, भयो राग द्वेष को नाश। सब पापारा उड़ गया छूतरा रे, होयो कर्मारो चकना चूर। माथा फोड़ी करत जुग बीत गया रे, पायो पायो परम बिसरा। अब माथा फोड़ी खोरा फट गया मुंह में, माता फट गया। तो थे कसो करे, करो कौन जाए? पर मैं आज थे करो कौन क्या करा? तब बोला सुना नहीं सुना भाई। क्या वर्णाश्रम धर्म और शास्त्र धर्म पूरी मानव जाति के लिए है या केवल भारतीयों के लिए? भारतीयों के लिए। तुझे क्या जाना बेचारा? दूसरा ने पत्तो बोली, अब आज डंडो ने बचाओ, क्या समझी मैं? अठे भारत में वर्ण आश्रम बात बताओ ना, बांद्रार रूगरार या बांद्रार सुहार ऊंद्रार लोकयार हिरणियार शैलियार क्या जोड़े क्यों दूसरा था? अठे वर्ण की आश्रम की मर्यादा है, सूर्य की यहाँ पर छऋतु होती है, कटे ठंडी ठंडी है तो कटे गर्मी गर्मी है, और तीन वर्षा और ठंडी और गर्मी तीन मुख्य होती है, उनमें दो दो महीना एक द्वितीय छऋतु होती है। इतनी इतना सूर्य का विकास, इतनी किरणा किसी देश पर नहीं पड़ती है। अठे जड़ी बूटी अन्न वस्त्र साग पत्ती वृक्ष फल जितना होता है कोई देश में नहीं होता, क्यों? ऐसे पूर्णता है, सूर्य जी की भी पूर्ण किरण पड़ती है यहाँ, और इस तरह की नहीं पड़ती। कभी आलू भी खावे बैठा अपन ऐसे देश में भी अवजार देखे, आसाम में चावली रोटी खावे उनके वो नहीं मार खाएड़ी चावल रोटी। अच्छा बोले सब चीजें ऐसी है, बिल्कुल नहीं। दूसरे देशों में कहा बेचारे आलू खावे बैठा, कहा जानवर मरे खावे, इतनी पवित्र इतनी चीज कहा है? दूसरे देशों में नहीं है। धान कितनी चलेगा? धान कितनी चलेगी? जार मकेर गेहूं बाजरा मूंग मटर चावल तुल तिलर ग्वार उड़दर चौड़ा। अनुसार क्या प्रत्येक व्यक्ति को गुरु मंत्र किसी व्यक्ति से लेना आवश्यक है? गुरु मंत्र लेने की आवश्यकता नहीं, आज का लेने तो बिगड़ी और कथ हो गए ढंग बिगड़ गयो। गुरु की महिमा ही वह पाखंडी ले ली, कटे रहा गुरु पर चले के ठाकुर, बस गुरु बनाने से ही प्रचार कर दे दियो मंत्र, भेंट पूजा दे दो बस। गुरुवो बहवो लोके शिष्य हितापहारका, दुर्लभ है सदगुरु लोग शिष्य हितापहार का। शिष्य वित्तापहार का है, वित्त लेवलो, पर ऐसा दुर्लभ गुरु है शिष्य हिताप, हृदय का ताप दूर कर दे, शांति कर दे, दिल का अंसर मिट जाए, काम करो बात नाव सुन चले काम चलो। गुरु के बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती? गुरु के बिना कैसे हो जाएगी? जिससे भजन मिला वो गुरु है, आप जानो मत जानो। दत्तात्रेय जी महाराज किसके, दत्तात्रेय जी महाराज की कांठी किसने बांधी, किसने कान में फूंका फूंक दिया? सिद्ध शिक्षा तो चौड़े पड़ी हुई है, कोई लेने वाला नहीं है। या जिनसे भगवत ज्ञान मिला हो उन सबको गुरु माने? है ही गुरु माना नहीं तो बेईमान नहीं था कृतज्ञ है। गुरु तो ज्ञान तो ले लिया, गुरु माना नुबरा हो। यदि गुरु मंत्र लेना हो तो गुरु में क्या गुण होने चाहिए? क्या शास्त्र विरोधी, शास्त्र अनभिज्ञ या शास्त्र निरपेक्ष व्यक्ति से भी गुरु मंत्र ले लिया जा सकता है? लिया जा सकता है, पर बात ये हुई सत्य तो साप दे नहीं और कुछ तो लागे नहीं, तो अच्छा तो मंत्र देते नहीं या दे देंगे तो लखन नहीं। अब जो कि आस्तिक तो है लेकिन शास्त्रों को नहीं मानता हो, न तो कोई काम नहीं। यदि गलती से कोई शास्त्र को नहीं मानने वाला गुरु बना लिया गया हो तो क्या उसका त्याग किया जा सकता है? बिल्कुल छोड़ा ना, साफ शास्त्र में आता है गुरु रत्यव लिप्तस्य कार्या कार्य मजानत उत्पथ प्रतिपन्न से परित्यागो विधीयते। जो गुरु है वो ठीक रास्ते नहीं चलता, शास्त्र के अनुसार चलता नहीं, शास्त्र जाने नहीं जाने की जो ठीक वो नहीं है, नहीं भी जाने परंतु मर्यादा में रहता है। ऐसे साफ विलक्षणों का ज्ञान नहीं और बड़े बड़े महात्मा हो गए, तत्व के जीवन मुक्त हो गए। तो शास्त्र जानना कोई ऊंची बात नहीं है, शास्त्रों का पंडित जितना मिल जाएगा उतना संत मिलेगा, आप ढूंढ कर देख लो, शास्त्रों पढ़ने के ही मिल जाएगा, पर असली संत तो बहुत कम मिलेंगे। तो शास्त्रों के अनुसार जिनका आचरण है, सारे पढ़े लिखे हैं, सब बिल्कुल अपढ़ है, कुछ नहीं जानते, परंतु ठीक है, अभिमानी नहीं है गुरु अवलिप्त शरीर, अभिमान नहीं है, अभिमानी है और कार्य कार्य मजानता करते भी कर दो, जानते नहीं, उत्पथ प्रतिपन्न से बिल्कुल खूब खूटे रस्ते चलते हैं, उनका परित्याग भी परित्याग कर देना चाहिए। जिनके नगर जटा विशाल ते तापस विशाल कलिकाल प्रसिद्ध कलिकाल। क्या किसी व्यक्ति के एक से अधिक गुरु हो सकते हैं? एक से अधिक गुरु हो सकते हैं क्या? चौबीस तो कम तो लड़े नहीं, चौबीस तो तुम्हारे आते पर नहीं, गुरु है उसे मंत्र ले और गुरु से पहले भगवान को नमस्कार करो चाहे गुरु जी को करो। गुरु गोविंद दोनों खड़ा किसके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दिए बताए, तो पहले गुरु की बलिहारी है, परंतु कब के गोविंद को बताए दे तब बताए, पहले क्या उनकी इज्जत है? गुरु गोविंद दोनों खड़ा तो गुरु जी के पग पड़ो पहले, पसे भगवान ने। वो खड़े थे उम्र पर मिला तो सके नहीं भगवान से, चाहे पहला मन बोलो क्या करे मन पहला, जगह गुरु बताया है जगह बढ़ाया है वहां जा देख लो कड़ा है वे कड़ा है थाना मार दो उसे ही बना लो। क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र किसी भी वर्ण का व्यक्ति गुरु बन सकता है? गुरु बन तो नहीं सकता है, कोई मान ले तो क्या करे, गुरु क्यों बने, बनावटी गुरु कोई काम करे, गुरु बनाए बड़े क्या काम करे। क्या स्त्रियां गुरु कमाली करने बन गई चूड़ी आई थी और जगह में बोलो कुमारी कौन पत्र भी बोलो मारे दत्तात्रेय है बैठा है कौन। केवल गुरु मंत्र का ही जाप करना चाहिए या भगवान के सभी नामों का? भगवान के नाम का जप करो, नाम प्यारा लगे वही करो, जो नाम अच्छा लगे जो रूप अच्छा लगे उसका भजन करो, ये बात है भाई। अपने तो रामायण और गीता, इनमें चाहे गीता को गुरु बना लो चाहे रामायण को बना लो चाहे भगवान को बना लो चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी को बना लो, तो उसके वर मंत्र रामायण और वर मंत्र गीता जी इनका अभ्यास करो खूब उत्साह से, भगवान के नाम का जप करो, भगवान से कह दो महाराज हम तो आपको ही गुरु मानते हैं, पर आप चाहो तो किसी को भेज दो, आपको दे दो तो हमारा मरा नहीं, हम तो पहचान सकते नहीं। तो चेला पहचान सकता गुरु को, कैसे पहचानेगा? नहीं पहचान सकता। इतने ही है, ज्यादा से ज्यादा इतना है कि मेरे को कुछ बता सकते हैं और मेरे से कुछ इच्छा नहीं रखते, ना पैसे की ना मान की ना बढ़ाई की ना नमस्कार की ना रुपये पैसे की वस्तु की, हमारे से कुछ नहीं चाहते और बिना पूछे शंकाओं का समाधान होता है, और मेरे चाहना उनको है ही नहीं, गर्ज नहीं है, ऐसे वे उनकी बात मानो, गुरु संबंध मत जोड़ो, गुरु चेला संबंध मत जोड़ो, लाभ होगा जब राम जी का नाम लो, न्याय से चलो अपने रस्ते पर। मैं तो कहा गीता के पढ़ने से मालूम हुआ तीसरे अध्याय की टीका लिखते हुए विशेषता से ध्यान गया कि ठीक मर्यादा चले उसका कल्याण हो जाएगा, कल्याण के लिए नया काम करने की जरूरत ही नहीं है। देवान भाव ये नहीं ना ते देवा भाव यंत्र परस्परम भाव यंत्र श्रेय परम, एक एक का हित करो, एक एक की सेवा करो, एक को सुख पहुंचाओ, ये मंत्र है, ग्यारह श्लोक है तीसरा अध्याय, ये भाई पूरा पूजा करो, परम श्रेय अब आपसे परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी, सबको सुख पहुंचाओ, सबको आराम पहुंचाओ, सबका आदर करो, भीतर से सब में भगवान है, हमारे भगवान विराजमान है, भगवान विराजमान है, गुरु ही भगवत बुद्धि से सेवा करो और जो अपनी मर्यादा है वो ठीक है, चलो आपसे आप कल्याण हो जाएगा। ऐसा सुना है कि मंत्र प्रदाता गुरु तो एक ही होता है? हाँ एक ही होता है, पर एक से स्थित नहीं हुए तो क्या करें, गुरु तो एक है परंतु अब उनसे संतोष आपकी पूर्णता हो जाए तो ठीक बात है, नहीं होता है मैं तो ऐसे संता ने कहे भी है संत मेरे जो प्रेमी जो आदमी साधु ने कहे हो ठीक गुरु बना करके विचारने अधर क्यों रखो, कठे जाओ तो चौकी बात मिलती, खुल दो रहते तो अब बांधे मारो चेलो अब मारो ही मत जा, क्यों बांधो बेचारा जी ओड़ो नहीं, कृपा करो कृष्णनाथ बांधो बंधना खुला रखो तुम्हारी मर्जी हवे जट सत्संग है चौकी बात ले लो, बंद हो क्यों तो बोलेगे वे जगह जगह भटकेगा, जगह जगह भटकेगा तो अपनी मर्जी से भटकेगा, आप उद्धार कर दो बे फिर कहीं हरी सारी कन्वर्टर क्या फायदा हो, भटकने तो कोई सच्चा मिल जाए, जही कर जही पर सत्य संदेह हूँ सोते ही मिलतन कुछ संदेह हूँ, जिसका सच्चा भाव होगा उद्धार का तो सत्य मिल जाएगी, मिल जाते सच्ची लगन होगी सच्ची चीज मिल जाएगी, आपको ढूंढने की जरूरत, आप ढूंढ सकोगे नहीं, कभी गुरु की परीक्षा आप कर सकते नहीं, बाद में बड़ नीचे सत्संग होता था, एक छोलदारी बनी थी उसमें बैठा था, एक सज्जन आए, एक सज्जन आए के मैं को बताओ स्वामी जी आप तो यहाँ कई वर्षों से रहते हो जाते हो तो कोई अच्छा संत ऊंचे दर्जे का संत बताओ। तो मैं कहा भाई आपकी बात मेरे समझ में नहीं आई कि मैं ये पूछता हूँ कि आप कई जगह मिलते हैं, क्यों से आप मिलते हो तो अच्छा कोई महात्मा बताओ कि मैं उनकी सेवा करूँ, शिष्य बनूं, भजन करूं। मैं कहा भाई मेरे समझ में नहीं आई, आपका प्रश्न मेरे समझ में नहीं आया। कहने लगा भाई बात तो समझ गया पर तुम्हारा भाव में समझ नहीं पाया। कहते क्यों? मेरा पास किया हुआ संत वो आपका कल्याण करेगा और मैं पास नापास करने वाला हूँ तो मेरा दर्जा कितना होना चाहिए? यार वो मैं मिल गया तुझे क्यों पूछो? यार मैं नहीं पूछो तो मन ताल चाल जोड़े थे कैसे तो स्वीकार कर दे सो मैं टाल बताऊ ओ है सागर तुम्हारी टाल कर मैं बता सकूं तुम्हारी कितनी योग्यता होनी चाहिए? मैं समझ में नहीं आया और प्रश्न तुम्हारा समझ में नहीं आया क्या कहूँ बताओ? यार मारी योग्यता नहीं भाई तुम्हारे गुरु बना नहीं भाई, बात मांगने में तो मेरा स्वभाव है, मनाने का कम है। यार गुरु का मनाने का काम होता है, मांगने की बात होती नहीं तो मैं कैसे गुरु बनू बताओ? मारा लखन नहीं गुरु बने, ये तो मानो शिष्य बना जो जस देश लीला बात लीला मेरा आदत में है। बात शेर जी से बातें सुनी है उनसे मेरे को ऐसी बातें मिली, संत महात्मा भी ऊंचे है किसी को देख करके कल्याण हो जाए, कहते नहीं कुछ भी कहे तो इतनी बात कह दे भी शास्त्रों में ऐसा लिखा है ऐसा लिखा है, यही बात उनसे नीचे उतरे तो वे कह देते हैं भाई ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ये दो बात बता दे, शास्त्र करने के लिए ये निषेध के लिए इतनी बता दे। उनसे नीचे उतरे तो भाई तुम्हारे को जो अच्छा गुरु मिले, अच्छा शास्त्र मिले, अच्छी बात मिले उन्हें पालन करो, दूसरी मत करो। ऐसे नीचे आवे कि तू देख भजन कर, नाम जप कर, ये सब ऐसा कर ऐसा कर, यार ऐसा नहीं माने तो फिर साप और वरदान दे, का दे साप का दे वरदान, ये नीचे नीचे सर से नीचे दर जाइए। अब क्या करे कहने नहीं माने तेरे ताड़ नहीं करे तो ऊंचे दर्जा रहे जगह देख कर सुनो जो सीख लो तो सीख लो, कुछ कहते ही नहीं कि यूं करो जाए यूं करो मोह जो उनकी ऐसी महात्मा की बात बताई जैसी सुन ली आपने। मेरे कई मन में आती है ऐसा करे ठीक रहे ऐसा नहीं करे तो अच्छा रहे तो संकेत कर दे अपने, माने तो मर्जी मर्जी नहीं माने तो मर्जी अपन के अधिकार बताओ, पूछे तो बात बता दो, पूछे भाई बताऊंगा ऐसा हमारे गुरु क्रिया में क्या करूं तो मैं एक माला फेर दू, गुरु बढ़ा लिया माला फेर दू, निंदा मत करना उनकी कितनी निंदा मत करना कभी, और एक माला फेर दो फिर तेरा मंत्र चौको लगे सत्संग चौको लगे तो करो ऋषि बताओ और क्या बताओ बताओ। ये रामायण में जो कि महाराज चेला पड़ जाओ और मैं सब जानता हूँ कपट को नहीं आया, ये काल नहीं आया, हम जानते हैं सब रघुनाथ जी की विजय होगी रावण के हार हो जाएगी हम आठ बैठ जाते हैं और लक्ष्मी जी होगी हम मूर्छित हो गए हम जानते हैं यहाँ बैठे हुए सब हमारे को पता है, तुम भी ले तो मंत्र ले लो जाओ स्नान कर आ जाओ तो कमल में पानी मारा इतना था भूगोल में 30 लाख भी ज्यादा तो यार स्नान कर या बस मंत्र दूंगा दीक्षा दूंगा बटे मकरी पकड़ लिया जो मना जो कबती है फिर वो मत आज थी हजार कुछ में पूछ में लपेटे पटकी जोर से गुरु दक्षिणा पहले ले लो महाराज बस मंत्र दे जो और कपट मुन्नी दिए जो देखो क्या हुई थी बेचारे राजा क्या नाम पता बन ये बात है। ऐसा गुरु मिले कहीं बंदा हाथ जोड़ दे रहा है। आजकल भाई अपने ना पहचानते ना गुरु। शेठ जी ने एक बात कही थी याद आ गई। शेठ जी कहते हैं कि जो आज गुरु भक्त है ना, वह भक्ता में तो हमारी श्रद्धा होती है, पर वे जिनके भक्त हैं उनमें हमारी श्रद्धा होती ही नहीं, क्या करें। गुरु मत लगन वो है चेला सा, वह बात माने है, नमस्कार करे है, भेंट पूजा करे है, तो वे तो हमारे श्रद्धास्पद है, तो हम भी श्रद्धा भक्ति है। गुरु जी मेरे भक्त की तो आज कल तो ये दशा है महाराज। नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई भगवतदर्शी महापुरुष के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताए और अपने विवेक का आदर न करें, क्या उसका कल्याण हो जाएगा? आज अपने विवेक का आदर नहीं करेगा वो गुरु की आदर कर ही नहीं सकता। नियम है अपना ज्ञान का भी आदर नहीं करे, विवेक का आदर नहीं करे, क्या कल्याण करेगा अपना? विवेक भगवान ने दिया है सबको, उसका जो आदर करे जितनी आगे बढ़ जाएगा। एक प्रश्न विचार नहीं है कि वो महापुरुषों का भगवत प्राप्त पुरुषों का तो संग करता है, पर तो अपने विवेक का आदर नहीं करता, संग करना उसकी बनती नहीं बात है। संग कैसे टिकेगा? वो संग टिकेगा नहीं, और महापुरुष हो तो कल्याण हो जाएगा, कृपा से हो जाए, संग से हो जाएगा। परंतु एक बात बताऊं मैं, मेरे जाने में बता बड़ी हुई 80-50 लगती है, जो संत महात्मा आप जानो उसके हरदम साथ में नहीं रहना, हरदम साथ में नहीं रहना, हम ऐसे पात्र नहीं है। इस वास्ते भक्त पर सत्संग करनी, साधन करना, अगर साधन करना पूछ लेना, पूछ और साधन करना, उसका बहुत जल्दी कल्याण होगा। साथ में रहने से वो चिपकने के मछ घड़ी बैठे कल्याण हो जाए। साथ करने से अवहेलना करेगा, अविज्ञा करेगा, तो उसका खराब काम है। शिष्य गुरु का संबंध मत जोड़ो, शिष्य गुरु का संबंध जोड़ने पर खतरे में चल जाओगे। गुरु का अपमान कर दिया तो भगवान भी रक्षा नहीं करेंगे। इस वास्ते संबंध मत जोड़ो, अच्छी अच्छी बात काम में लो, शंका में पूछ लो, समाधान कर लो, साधन में लग जाओ, सीधा रास्ता है। तो साथ में ज्यादा रहने से अब क्या होती है, अवगुण दृष्टि हो गई, बार फाती। इस बात से अपने वैसे पात्र नहीं है, थोड़ी सी अपने विरुद्ध बात देखी चिड़िया उड़ जाएगी। विरुद्ध बात तो संत महात्मा ऋषि कहते हैं, यानी अवध्यानी तानी तुय उपास्यानी नो इतराणी अस्माकम सुचरितानी तानी तुय उपास्यानी नो इतराणी। पढ़ा करके विद्या को विद्यार्थी को कहते हैं, अब हमारे जो अच्छे चरित्र हो उसका आचरण करना, हमारे में जो अवगुण दिखे कमी दिखे वो मत करना, नो इतराणी और नहीं, अस्माकम सुचरितानी तानी तुय उपास्यानी नो इतराणी और नहीं। तो ऐसे ऐसे महापुरुष भी ये कहते हैं तुम मत करो, तो संत महात्मा करे जो मत करो, कहे जो करो। जब इस दुरुपयोग कर ले कि मैं गुरु हूं, मैं साई जी करो, थे क्यों करो, थे तुम्हारी बात मानो, जब जब से खतरा ही खतरा है भाई, असली चीज मिलती। इस वास्ते अच्छी अच्छी बातें लोग वे कहते हैं वैसा करो, करते हैं वैसे भी करो, गीता में तो यदि आचार थी श्रेष्ठता तथा ए मित्र हो जाना सहत प्रमाण गुरु दे लोग करते थे, वे कह जैसे करो करे जैसे करो तुझे लाभ होगा। जिसको हम पहचानते हैं उनको गुरु बनाना चाहते हैं परंतु वे महापुरुष बनना नहीं चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? उनकी शिक्षा मानो। मैं तो आज ही कई बात आई कहते महाराज मैं तो आप नहीं मानो, तुम्हारी बात मान लो, मैं भगवान ने मानो, भगवान की माया मान दो, थाने में श्रद्धा थानी बात मानो, तुम्हारी बात मान लो, भगवान ने गुरु मान लो, तो क्यों बोलो? सौ जत का श्रीमारी श्रीमारन आया था, हाँ मैं चेला तो निरंजन देव जी का शंकराचार्य जी का अच्छा दवाई स्वामी जी की लागोड़ी मारे अच्छा माओ अभी मिल जाता दवाई माँ स्वामी जी की लागे दवाई लगो लगे सेवन करने अपने स्वामी जी दवाई है नहीं दाई गीता जी भागवत रामायण नहीं दवाई मारे घर की प्राइवेट है नहीं कोई रजिस्टर कराई नहीं है दूसरा नहीं भेज सके अपनी वही भेज सके भाव वही भेज सके लगी तो करो भाई मन के मैं था नहीं मानो मारे मान दो मारी बात मान लो मानी सही अब मारे अपराध तो देख ले सा भोग ले सा सदी कमी ऐसा आजकल मिलना मुश्किल है परम श्रद्धा शेर जी ने कई दृष्टांत दिया है कि ऐसा काम है गुरु जी है कोई काम करे यहाँ तक बोले कि वे गुरु जी एक सूरी लेकर पथड़ में काट रहा है तो मेरे आने को भी कोई कारण है हम समझे नहीं पर कोई कोई कारण है पथड़े ने पथड़े में काट रहा मार रहा सूरी तो समझेगी ये करे जो समझा वो नहीं ये क्या है तब तो होगा कुछ भी शब्द नहीं घटे तब श्रद्धा है आज थोड़ा है धन मन को प्रतिकूल करो तो जयराम जी आज श्रद्धा है जो कल्याण को कौन मना कर सके बड़ी विचित्र बात है इस वास्ते शिष्य गुरु का संबंध जोड़ना खतरनाक है अच्छी अच्छी बातें लेते जाओ कोई हर्ज नहीं कहीं लोग हर्ज भी है मेरी बातें अच्छी लगे तो अच्छी लो चेला जी ने बने रहो बहुत लो मैं तो बात कह दो तुम मानो जिसको भी तो तुम्हारे गुरु उसको भी मानो अरे उसके लिए मंत्र का जप कर लो यदि नहीं लगे मन तो जो मन लगे वो जप करो एक माला कम से कम उनकी मेरा गुरु बनाया कई बार कई आदमियों का एक माला उसको फेर दो पर निंदा मत करो उसकी चर्चा मत करो सभा में केवड़ी सभा में दर्जा बताया उड़ा है एक पुस्तक में तत्व चिंतामणि में दर्जा ज्ञान जाना भगवान कारक पुरुष महात्मा तत्व जिज्ञासुर देखे होगी नहीं खूब अच्छी तरह लिखी दर्जा लिखा है कितना 16-17 18 कितना ही है 18 है हाँ नहीं समझा खेर तक उसे दिया ऐसे करता शेर तो कहता तो बहुत अच्छी लगी बात है अपना जीवन बनाओ और शंका पूछ लो जिस जगह श्रद्धा हो जिस जगह विश्वास हो उनसे पूछ लो फिर करो नहीं पसंद आओ तो मत करो ऐसी शंका हो तो फिर पूछ लो क्या जुम्मे में मेरे को तो शंका कर पूछे अच्छा लगा तू बस बहुत विषय खुले एकदम साफ सच हो जाए जो जो उसमें गया उतर के समझता चला जाए क्यों ही क्यों वादे वादे जाए थे तत्व बोध वादा प्रबलता माम तत्व यार इस वास्ते गहरा उतर कर समझो मैं तो मेरे को तो बहुत आनंद आता है प्यार आता है कोई पूछे अच्छी बात है क्या कर सुनो साहब क्या तत्व दृष्टि है 24 घंटा तत्व दृष्टि बनी रहे तत्व दृष्टि 24 घंटे रहेगा नहीं तो तत्व है ही नहीं होने पर फिर न पुनर्मोह एवं व्यास 24 घंटे क्या अनंत ब्रह्मांड लय हो जाएगा तब तक वो तो वही रहेगा जो तत्व ज्ञान हो गया उसमें कमी आया करे पीछे ऐसी कमी नहीं आवे हरदम वैसे ही रहेगा, असली चीज हो जाएगी फिर कैसे मिलेगा। जब तक नकली है तब तक है। जब लग काची खिचड़ी तब तक खदबद हो, संतदास सीजा पर खदबद करे उनको खदबद खदे सी जाए भाई सीजा पर सुख। आज्ञा पालन करो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो। श्रद्धा से आज्ञा पालन होती है, आज्ञा पालन से श्रद्धा होती है। जब शंका हो पूछ लो नहीं खुद नहीं साफ ही। एक बात बताऊं, गोरखपुर की बात है, तो मेरे साथ सबसे प्रेमानंद जी थे और दूसरा नाम अब याद नहीं आया, आजकल भूल जाता हूँ मैं, जो संत थे। तो सुबह बहुत जल्दी घर श्याम जी के घर पर सत्संग होती थी, चार बजे तीन साढ़े चार बजे की जल्दी वे थे ठहरे हुए प्रेस में। तो वे प्रेस में ठहरे तो वे कहते हैं कि मैं कैसे करूं, मैं प्रेस के भीतर रहता ताला तो पैर लग रहते हैं, परंतु मैं साधु का करते भी पूछता हूँ कि उसको ताला खोलने का कहना चाहेगी नहीं, ताला खोल दे तो नदी पर जाने स्नान करके सत्संग हाजिर हो जाऊं, नहीं तो फिर ताला देता जब जा नहीं सकते बारे पीछे जाऊं जितने में सत्संग नहीं होती तो मैं क्या करूं। तो सत्संग में पूछे तो मैं कभी ठीक है, अब शेर जी बैठे मैं क्या उतर दूं, शेर जी ने पूछो स्वयं पूछो। तो सत्संग उठ रहा था, कई लोग चले गए कई जा रहे थे, क्या कर रहे शेर जी सुखदेव जी सुखदेव जी पूछो सुखदेव जी आए। तो सुबह पांच चार बजे ताला खोल दिया करो, उतर दियो मेरे खलबली मच गई, कहिए तो कभी से ताला खोला अरे सदा वाली ड्यूटी बांध दी। मैं गयो भिक्षा को भिक्षा पर लाया पाया पर समाधान नहीं हुआ। शेर जी मारे बात पूछ रही आपने तो क्या, मैं तो पूछी थी बात और ताप और मैं तो एक अपने लिए ताला खुलाने की संकोच में बात कही और आप सदा के लिए ड्यूटी बजा दी, ये क्या मतलब हुआ मैं समझा नहीं। शेर जी बोले साधु का बताऊं कि मेरा कर्तव्य बताऊं, मेरे कर्तव्य में पालन करूं तब साधु को कर्तव्य बता सकूं, तो मेरा कर्तव्य है कि साधु संकोच में क्यों ताला खोल दिया जल्दी। तो क्षमता नहीं माना मैं समझ नहीं सका, मैं पर भिक्षा पाठ पूछ मेरे बात खास पूछनी है क्या कर दिया आपने, ये बात है। पहले मैं कर्तव्य पहला पालन करूंगी फिर इस मेरा, तो मैं तो कर्तव्य पालन नहीं रहा बता दू कर्तव्य कर ठीक है। क्यों कई बार काम पड़ी मैं बात आती मैं समझ में नहीं आई पूछ ले चट कांटा सा निकल जाए चट ठीक है। संकोच किस बात का, साधु सोई जानिया चौड़े कहे बना है क्या टूटे घर फिर से दे या मेरे भर मन जाए का तो टूट जाए का ठीक संत जाए, साधु सोई जाने चौड़े कहे बना बजाए का टूटे का फिर संदे या मेरे भर मन जाए नहीं भरम कर जाएगा, भरम भीतर मसलता रहेगा काम रहेगा श्रद्धा कैसे रहेगी ठीक है। साफ पूछ ले एकांत पूछ ले थोड़े पूछे तू ये बात तब बोलो मेरे समझ में नहीं आई, भिक्षा भरिया भिक्षा लाया पाया फिर भक्ति साधन से जान पूछा मैंने, आप लोग समझ गया मैं तो नहीं समझ पाया। शेर जी क्या जब समझ में आया कि साधुओं कर्तव्य पहले बताओ मेरा कर्तव्य पालन करूं, मेरा कर्तव्य नहीं पालन करूं तो क्या अधिकार है कि दूसरा कर्तव्य बताओ, जल्दी खोल दे करो थोड़ा। जैसे एक दिन शेर जी ने कहा कि लो भाई निर्गुण ध्यान करने वाला सगुण ध्यान करने वाला नारे नारे बैठ जाओ, जंगल में बैठता है ध्यान कराते है तो वृक्ष में बैठ जाओ और तुझे मैं आ जाऊंगा, तुम ध्यान करो तुम्हारे में आ जाऊंगा उनको भी बता दूंगा। शेर जी ने कहा क्या, तो शेर जी गए उन्होंने पास बताया, शेर जी वहां से कई आदमी उनके साथ हो गए। तो बख्शे नहीं, बातें बता दी फिर कहते नहीं अब नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसे अभी बैठो दो पार्टी नहीं करनी, नहीं करनी चाहिए जो कई बात हुई हमें। शेर जी ने कहा मेरी जगह कोई महात्मा हो या उसी ऐसे अवहेलना करे तो ये क्या दशा होगी, जब कह दिया कि एक सगुनाल निर्गुनाल बैठो फिर मार्शा तो शुरू हो गया वो ऐसे ले गए तो ये क्या फायदा होगा उसमें, बड़े जोर से क्या फटकर शेर जी से मैंने पूछा जा रहे थे वहाँ ऊपर चढ़ करके जंगल में जाते है ना देवी दत्त जी कुटिया के पास, वहाँ चढ़ कर ऊपर गए तो वहाँ मैंने पूछा शेर जी आप बताओ रामानुजाचार्य हुए शंकराचार्य हुए वल्लभाचार्य हुए ऐसे वैष्णवाचार्य कई ऊंचे आचार्य हुए हैं तो नया नया मत है आपका आदर्श कौन है, कौन से आदर्श है, अमुक आचार्य हमारा आदर्श कहते वेद व्यास जी बनारस उद्यान में शंकराचार्य की बात मानता हूँ पूरी बात वेद व्यास आचार्य तो मैं देख बात आज पूछ लेता जब मन में पूछ ली संकोच कर बात एकांत पूछ लो नारायण नारायण नारायण।